और वो कहेंगे कि हमें क्या है, हम उन आदमियों को नहीं देखते जिन्हें हम बदतरीन लोगों में शुमार किया करते थे।